قصه بد بچگان که مرغ خانگی پروردشان. تخم بدتی گرچه مرغ خانه ات کرد زیر پر چو دایه تربیت. مادر تو بدت آن دریا بوده است، دایت خاکی بود و خشکی پرست. میل دریا که دل تو اندر است، آن طبیعت جانت را از مادر است. میل خشکی مر تو را زین دایه است، دایه را بگذار کو بدرایه است. دایه را بگذار در خشک و بران، اندر آ در بحر معنی چون بطان. گر تو را مادر بترساند ز آب، تو مترس و سوی دریا ران شتاب. تو بطی بر خشک و برتر زنده ای، نی چو مرغ خانه خانه کنده ای. تو ز کرمنا بنی آدم شهی، هم به خشکی هم به دریا پا نهی. که حملناهم علی البحر بجان، از حملناهم علی البحر پیش ران. مر ملایک را سوی بحر راه نیست، جنس حیوان هم ز بحر آگاه نیست. تو به تن حیوان به جانی از ملک، تا روی هم بر زمین هم بر فلک. تا به ظاهر مثلکم باشد بشر، با دل یوها الیه دیده ور. قالب خاکی فتاده بر زمین، روح آن گردان بر این چرخ برین. ما همه مرغابیانی می غلام، بحر می داند زبان ما تمام. پس سلیمان بحر آمد ما چو تیر، در سلیمان تا ابد داریم سیر. با سلیمان پای در دریا بنه، تا چو داوود آب سازد صد زره. آن سلیمان پیش جمله حاضر است، لیک غیرت چشم بند و ساحر است. تا ز جهل و خوابناکی و فضول، او به پیش ما و ما از وی ملول. تشنه را درد سر آرد بانگرد، چون نداند کو کشاند ابر سعد. چشم او مانده است در جوی روان، بی خبر از ذوق آب آسمان. مرکب همت سوی اسباب راند، از مسبب لاجرم محجوب ماند. آن که بیند او مسبب را عیان، کی نهد دل بر سببهای جهان.